59. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 12 stycznia, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Blokada torów w Katowicach, protestują górniczy związkowcy. Zagrożenia dla Polski po zamachach we Francji, tym zajmie się za godzinę Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Nie widać końca, przeceny rubla, rosyjska waluta dalej pikuje. Związkowcy protestują na torach. Kilkadziesiąt osób wstrzymało ruch pociągów przed stacją Katowice-Zawodzie. Jak informuje Śląsko-Dąbrowska Solidarność, blokada może potrwać nawet do jutra. Pasażerowie muszą się liczyć z utrudnieniami, mówi Jacek Karniewski z PKP PLK. Te utrudnienia na razie odczują ci, którzy się wybierają w podróż pomiędzy Katowicami a Częstochową, Zawierciem. Prowadzimy tą komunikację zastępczą, planujemy tak komunikację, żeby był dojazd do stacji Zawodzie i tam będą pociągi kończyły bieg, natomiast od Zawodzia będzie komunikacja zastępcza do Katowic. To kolejna forma protestu przeciwko rządowym planom likwidacji czterech kopalń należących do kompanii węglowej. Górnicze związki zapowiadają, że do strajku prowadzonego w tych zakładach dołączą dziś kolejne. Z kolei górnicy w Brzeszczy chcą zaostrzyć formę protestu i nie wykluczają głodówki. Swoją decyzję uzależniają od efektów rozmów z premier Ewą Kopacz. Niezadowolenie załogi cały czas rośnie, mówi Stanisław Kłysz, szef zakładowej Solidarności w kopalni Brzeszcze. Jest bardzo duża determinacja wśród pracowników dołowych, jak i również powierzchniowych. Tutaj już pojawiają się sygnały, że nawet chcą doprowadzić do strajku głodowego. Obawiam się tego i odciągam ludzi od tego. To już jest ostateczność, to już jest targnięcie się na najbardziej drastyczne formy protestu. Spotkanie związkowców z premier Ewą Kopacz ma się rozpocząć o 14 w Katowicach. Liczymy na poważne rozmowy, mówi wiceszef Związku Zawodowego Górników Wacław Czerkawski. Spodziewamy się powrotu do normalności, czyli do takich negocjacji, z jakimi mieliśmy do czynienia przynajmniej za czasów pana premiera Tuska, gdzie była silna reprezentacja rządu, ale rozmowy były bardzo rzeczowe, gdzie była wymiana argumentów, gdzie były pomysły na przyszłość górnictwa jako całości. Rządowy plan restrukturyzacji kompanii węglowej zakłada m.in. likwidację kopalń Bobrek Centrum, Sośnica, Makoszowy, Brzeszcze i Pokój. Nowe środki bezpieczeństwa we Francji mają zapobiec kolejnym atakom terrorystycznym nad Sekwaną. Francuskie władze ujawniły też nowe informacje na temat sprawców ostatnich zamachów. Więcej nasz paryski korespondent. Niemal 5 tysięcy policjantów ma pilnować szkół żydowskich we Francji. W sumie w wyniku ogłoszenia w stołecznym regionie Île-de-France stanu najwyższego pogotowia antyterrorystycznego zmobilizowano rekordową w dziejach liczbę prawie 8,5 tysiąca funkcjonariuszy. Sytuacja w kraju nie jest stabilna. Premier Manuel Valls poinformował, że zabójca policjantki i czterech osób w sklepie koszernym w Paryżu ma wspólnika. Nie wiadomo, czy chodzi o żonę terrorysty. Jej sprawa okazała się powodem do wstydu dla francuskiego kontrwywiadu. Podczas gdy poszukiwano jej we Francji, kobieta od 2 stycznia miałaby znajdować się w Syrii, dołączając do terrorystów z państwa islamskiego. Stawia to pod znakiem zapytania skuteczność działań francuskich służb specjalnych, które wiedziały wcześniej o aktywności zamachowców. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A już za godzinę zbierze się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Główny temat to bezpieczeństwo kraju po zamachach we Francji. Agnieszka Drążkiewicz. Krwawe wydarzenia we Francji nie były w planach dzisiejszego posiedzenia. Punkt dopisano na wniosek prezydenta. Bronisław Komorowski chce przedyskutować z członkami RBN to, co wydarzyło się w redakcji Charlie Hebdo. Ataki terrorystyczne i wnioski płynące dla Polski z tych wydarzeń omówiła jeszcze w piątek premier Ewa Kopacz z szefami ABW i agencji wywiadu. Polacy mogą czuć się bezpiecznie. Nie ma powodu do podnoszenia poziomu zagrożenia terrorystycznego. Członkowie Rady omówią też projekt doktryny cyberbezpieczeństwa oraz zadania, jakie należy wdrożyć w tym roku, żeby poprawić bezpieczeństwo. Kraju. Ma to zapewnić m.in. podniesienie wydatków na obronność do 2% PKB. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Tymczasem węgierski premier wzywa do zamknięcia granic Europy, by powstrzymać islamski terroryzm. Viktor Orban podkreśla, że kraje Unii powinny przyjmować jedynie uciekinierów politycznych. Zapewnił, że tak długo jak będzie rządził, jego kraj nie stanie się oazą imigracji. Wydarzenia w Paryżu mogą wzmocnić antyimigranckie ruchy w Europie. Dziś w Oslo planowany jest marsz przeciwko islamizacji kraju. Podobny ma się odbyć kolejny raz w niemieckim Dreźnie. Rosyjski rubel znów szuka dna. Tuż po otwarciu giełdy walutowej w Moskwie za dolara trzeba było zapłacić już 63 ruble, a za euro ponad 74. Włodzimierz Pac.

ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyję, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz staje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyję, każda łza uwalnia mnie. Życie ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyję, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz staje życie ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyję, każda łza uwalnia mnie. Monika Litkę, ale także Edyta Bartosiewicz na koncercie z okazji Dnia Kobiet 7 marca w Londynie. To tak dla rozsianych po świecie. Pytają państwo, gdzie w Kętrzynie będą pokazywane te era nowohoryzontowe filmy? W Kętrzyńskim Centrum Kultury. I to jeszcze mamy kilka zaproszeń, jeśli mają państwo ochotę. 2, 2, 7 już teraz. Begin to fall, I'm all alone. My heart's burning without you. I'm feeling so strange and empty inside, and all I think about is you. I pray that I can live my life again, up to the moment we first met. But you decided just to leave. Our memories disappear along with you. All I held most dear is gone forever. Your warmth I felt each day, I see now in frames. I gave you all I had, and you've turned your back on me. You took the world, leaving me behind. I'm trying to go on, pretending to be strong. My mind drives me to madness. I try to forget that we ever met, but my thoughts just won't let go. I hope that you'll be fine, go get your new life. Don't worry, I'll just keep floating. I pick myself up and dust myself off. Days will pass and so will you. All I held most dear is gone forever. Your warmth I felt each day, I see now in frames. Baby, I gave you all I had, and you've turned your back on me. You took the world and left me way behind. Thank you. day. I see not in failure, yeah, but I give your I have. Now give it back to me, 'cause baby you took the world and left me way behind. You took the world, leaving me. Left me way behind, yeah. Dzisiaj gramy po polsku, to Michał Kuczyński, znaczy gramy polskich artystów, to Michał Kuczyński fantastycznie śpiewający po angielsku. Czekamy na całą płytę. 16 po 11. Instrukcja obsługi człowieka. To ja. Grażyna, dobry, dzień dobry. Kłaniam się. Wiesz, kiedy nie ma czasu na uściski, przytulanki, no to podobno sporo tracimy. Kiedy czujemy takie wsparcie i bliskość, jaką daje przytulanie, okazuje się, że mniej chorujemy, a jeśli już, to objawy szybciej znikają. Najtrudniej mają tak zwane osobowości walczące, bo ich się bardziej trzymają przeziębienia, są podatni na wirusy i też dotykają ich stan depresyjny. Tak wynika z wieloletnich badań naukowców z Pittsburgha, które zostały opublikowane w Psychological Science, a więc nic innego nam nie wypada robić. Przytulać się i to jak najczęściej. Doktor Ewa Jarczewska-Gertz, psycholog. Przede wszystkim zimową parą, dlatego że te przytulanki mogą chronić nasz układ immunologiczny, ponieważ jest to taki czynnik, który redukuje nasz stres. I takie zwykłe przytulenie? No, musimy pamiętać, że człowiek jest pewną całością. Jest materia, ciało, ale jest też energia, czyli nasz duch, nasz umysł, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. Więc drugie ciało jest też pewnym układem materii i energii od urodzenia. Tak naprawdę dotyk jest dla nas ważny. Miłość macierzyńska przede wszystkim polega właśnie na dotykaniu, na tym, że mama przytula, że całuje. W tej chwili u bardzo wielu dzieci diagnozowane są różnego rodzaju problemy z napięciem mięśniowym i sugerowane różnego rodzaju masaże. Ale powiedziałabym, nie tylko wtedy masujmy, masujmy zawsze, dotykajmy, pieśmy, dlatego że to sprawia, że dziecko się prawidłowo rozwija. Ale czy do końca naszych dni to jest istotne? My sobie nie uświadamiamy na co dzień, że nasz układ nerwowy zmienia się przez całe życie. To nie jest tak, że on jest nam raz dany. Około 25 roku życia dojrzewa nasz mózg, dojrzewa nasza kora przedczołowa, którym jest takim naszym dyrektorem zarządzającym, która powoduje, że potrafimy opierać się impulsom, pokusom. Natomiast to nie znaczy, że układ nerwowy się nie zmienia. W tym roku wyszła książka amerykańskiego neuropsychiatry Daniela Amena, który pisze o tym, że tak naprawdę my mamy bardzo duży wpływ na to, jak nasz mózg wygląda, a potem jak on wygląda, to wpływa na to, jak my się czujemy, a wręcz czy na przykład zachorujemy na chorobę Alzheimera. Więc jak to w praktyce ma wyglądać? Zimowa herbatka we dwoje, czy co? Zachęcajmy rzeczywiście ludzi do tego, żeby mieli ze sobą kontakt, żeby się witali. Proszę zwrócić uwagę na to, że nawet jak poznajemy drugiego człowieka i podajemy mu rękę i podaje nam tak zwanego zimnego śledzia, to od razu mamy poczucie, ojej, coś z energią tego człowieka jest nie tak. My nie doceniamy czynników psychologicznych w kształtowaniu naszego zdrowia fizycznego. Już w latach 80. zespół znany amerykański psycholog zdrowia, Shelley Taylor, pokazał, że w momencie, kiedy cierpimy na chorobę nowotworową, ale próbujemy znaleźć jakiś sens w tym doświadczeniu. Gdy próbujemy przyjąć kontrolę nad sytuacją, w jakiej się znaleźliśmy, psychicznie lepiej się czujemy, ale zaobserwowano, że średnia przeżywalności osób była wyższa. I dopiero dzięki nowym technologiom i bardziej zaawansowanym badaniom można było stwierdzić, jak to się dzieje. A dzieje się w ten sposób, że sposób, w jaki myślimy, wpływa na przykład na skład naszej krwi. Wróćmy na chwilę do śledzia, ponieważ jest to problem młodych dziewczyn. Zmienią się od przytulania. Oczywiście pominąwszy pewne choroby, o których tu rozmawiać nie będziemy, które powodują, że ludzie mają czasem zimne ręce i dłonie, ale to napięcie właśnie odpowiada, wysokie napięcie za to, że ludzie mają mokrą, zimną dłoń, bo to jest reakcja skórno-galwaniczna, prawda? Tak. To chodzi o to, żeby być dla siebie przyjaźnie nastawionym i nie bać się tego kontaktu. A nie człowiek siada, a druga osoba odskakuje. Musimy wziąć pod uwagę, że niektórzy są introwertywni i nie lubią takiego bliskiego kontaktu. Zresztą taką zmienną, silnie moderującą jest kultura, w której żyjemy. Południowcy poznają człowieka od razu, całują radują się, przytulają, żyją w gromadach takich radosnych. A my się mierzymy. To prawdopodobnie wynika i z szerokości geograficznej, na której żyjemy, ale też pewnej tradycji kultury, w której żyjemy. Aczkolwiek mówienie o tym powoduje, że jednak coraz więcej ludzi zaczyna się do tego stosować. Więc jak najczęściej mówić, może się coś zmieni. Może w następnym pokoleniu będziemy się zachowywali tak jak ludzie właśnie z południa. Przytulanie nic nie kosztuje, jest wartością przynajmniej dla dwóch osób, które się ściskają, dotykają. A jeśli nawet człowiek solo, to też podobno te głaski takie po rękach i po torsie i po nogach, to też mają swoje ogromne znaczenie dla zdrowia. Jest też radością, daje takie poczucie bezpieczeństwa. Człowiek ma jasne spojrzenie bez względu na pogodę. Wiesz, tak jak amerykańska pielęgniarka kiedyś dla swojego syna chorego wymyśliła. 4 uściski to jest najmniej w ciągu dnia. To jest dla zachowania już takiego minimum poczucia bezpieczeństwa. 8 dla zdrowia, a 12 dla rozwoju, więc ja lecę do ciebie. Ale wiesz co, ja uwielbiam się przytulać, ale dopiero od gdzieś tak marca, dlatego że na wigilijnym spotkaniu złapałem jakiegoś zaraza od przytulania i trzymał mnie strasznie długo. Ja już jestem blisko niedźwiedzia. Chodź. I cię złapię. O. Agnieszka, graj. Agnieszka, graj. Śmiechowy

autorów, ale także również jazzmenów, którzy mieli bądź ciągle mają wpływ na naszego polskiego pianistę. Płużek sięga tu zarówno po kompozycję Dave'a Hollanda, Hansa Zimmera, Michela Petrucianiego, czy wreszcie po utwory Zbigniewa Wegehaupta, ale i po utwory Andrzeja Kurlewicza i jego jedną z najbardziej rozpoznawalnych kompozycji. Niedźwiedziu, jak sądzisz, jaki utwór, który utwór Andrzeja Kurlewicza został przez Płużka zagrany? Słuchaj, z filmu? No to z tych, jak się nazywają. W sensie, że drogi? Taki najbardziej charakterystyczny temat. Thank you. Gęsia skóra jest? Światowy temat. Włos na ręku stoi. Nie wiem, czy reagujesz tak czasem na muzykę. Ja tak mam. Ja też. Ciekawy jestem, czy Pat Metheny, który to pięknie zagrał na płycie z Anną Marią Jopek, gra to jeszcze gdziekolwiek indziej na swoich koncertach? To przyznam szczerze, nie wiem, ale by się dowiedzieć. Muszę sprawdzić. Ale przyznasz, że pierwsze sekundy tego utworu wcale nie zwiastują, że to kompozycja Kurlewicza, prawda? Dopiero później wchodzi ten najbardziej charakterystyczny temat. Polskie drogi w interpretacji Kuby Płuszka za nami. Interpretacji takiej stanowczej, mocnej. Myślę, że mimo wszystko odważnej. Zresztą cały album pianisty przesiąknięty jest zdecydowanym charakterem pisma. Pianista nie boi się wystąpić w pojedynkę i mimo iż na płycie Eleven Songs są tylko jego dwie autorskie kompozycje, to słuchając tego albumu ma się wrażenie, że Płużek tak jakby grał swoją muzykę. Jest na tym albumie także wiele osobistych wycieczek, bo na przykład całość rozpoczyna się od interpretacji utworu Four Roses kontrabasisty Zbigniewa Wegehaupta. U tego jazzmana Kuba stawiał pierwsze kroki na jazzowej scenie. Są też kompozycje Brada Meldo, którymi fascynują się chyba wszyscy pianiści jazzowi, a całość ma z jednej strony wymiar takiego hołdu złożonego tradycji, ale z drugiej strony te stare utwory stanowią punkt wyjścia do osobistego przeżywania tej muzyki, która w wykonaniu Kuby Płuszka pokazuje nowe oblicze starych utworów. No i nie jest to jakieś takie oblicze stłamszone, czy pozostające w cieniu, a w moim przekonaniu bardzo nowoczesne, wyraźne i bardzo płuszkowate. Eleven Songs i Kuba Płużek. Serdecznie polecam Państwu tę płytę. Dziękuję bardzo. Dzięki. Michał Bargański. Dzięki. 22 minuty do godziny 12 w tym roku, do południa, w każdy poniedziałek, kawałek Chill Out Cafe w audycji do południa w poniedziałek. To dzisiaj Santik. Szantik Igora Czerniowskiego i tu z głosem Very Hall, Death Have Mercy z pierwszej składanki Chill Out Cafe, to tak przy okazji. Za tydzień postaram się wybrać coś równie interesującego, mam nadzieję. Właśnie, kiedy dzisiaj jechałem do pracy, zauważyłem, że pół miasta jest oklejone plakatami Toto, tylko nie wiem, bo nie mogłem się koncentrować na tych plakatach, tylko na drodze. Czy to w sprawie płyty, która w marcu, czy w sprawie już koncertów? Myślę, że sprawdzimy to i opowiem jeszcze. A propos Toto, no właśnie, tak troszeczkę podobnie, prawda? To jest oczywiście Łubi Dubi na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Dzisiaj Trójka gra po polsku. Życzę Państwu pięknego, miłego dnia. W imieniu Agnieszki Łukasiewicz, Gabi Darmetko i własnym Marek Niedźwiecki. Do usłyszenia. Trójkowy znak jakości. Olga Tokarczuk. Księgi Jakubowe albo Wielka Podróż. Przez 7 granic, 5 języków i 3 duże religie, nie licząc tych małych. Opowiadana przez zmarłych, a przez autorkę dopełniona metodą koniektury, z wielu rozmaitych ksiąg zaczerpnięta, a także wspomożona imaginacją, która to jest największym naturalnym darem człowieka. Mądrym dla memoriału, kompatriotom dla refleksji, laikom dla nauki, melancholikom zaś dla rozrywki. Czytają Jan Peszek i Sandra Korzeniak. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu oraz gościnnie Piotr Mos. Księga Mgły, fragment 6. Jęta, czyli zły moment na śmierć. Jętę przywieźli z Korolówki jej wnuk Izrael z żoną Soblą, którzy także zostali zaproszeni na wesele. Oni też są swoi, jak wszyscy tutaj. Mieszkają daleko od siebie, ale trzymają się razem. Teraz właściwie żałują tego, co zrobili, i nikt nie pamięta, czyj to był pomysł. To nic, że babka chciała. Zawsze bali się babki, bo rządziła całym domem. Nie można jej było odmówić. Teraz drżą, że babka umrze w domu Szorów, i to w trakcie wesela, co położy się na zawsze cieniem na życiu młodych. Gdy wsiadali w Korolówce do krytego plandeką wozu, który wspólnie z innymi gośćmi wynajęli, Jęta była zupełnie zdrowa i nawet sama wspięła się na siedzenie. Potem kazała dać sobie tabaki. I tak jechali, śpiewając, a potem zmęczeni próbowali przysnąć. Patrzyła zza płóciennej plandeki, brudnej i poszarpanej, jak świat cały zostaje za nimi i układa się w kręte linie drogi, miec, drzew i horyzontu. Jechali 2 dni. Powóz trząsł niemiłosiernie. Ale stara Jęta znosiła to dobrze. Po drodze dopadła ich taka mgła, że nagle zrobiło się wszystkim weselnikom nieswojo. I właśnie wtedy Jęta zaczęła pojękiwać, jakby domagała się uwagi pozostałych. Mgła jest mętną wodą, poruszają się w niej różne złe siły, które mącą umysł człowiekowi i zwierzęciu. W południe mgła opadła i zobaczyli niedaleko przed sobą wielką, niesamowitą bryłę zamku w Podhajcach, niezamieszkanego i popadającego w ruiny. Krążyły nad nim wielkie stada wron, które raz po raz zrywały się z na wpół zawalonego dachu. Mgła cofała się przed ich przeraźliwym krakaniem, które odbijało się od murów i wracało echem. Izrael i jego żona Sobla, najstarsi na wozie, zarządzili postój. Rozłożyli się przy drodze, żeby odpocząć. Wyciągnęli bułki, owoce i wodę, ale babka już nic nie jadła. Wypiła tylko kilka kropel. Kiedy późną nocą dojechali w końcu do Rohatyna, nie mogła ustać na nogach. Zataczała się i trzeba było skrzyknąć mężczyzn, żeby ją przenieśli do domu. Okazali się zresztą niepotrzebni. Wystarczył jeden. Ile mogła ważyć stara Jęta? Tyle co nic, co chuda koza. Elisza patrzy na nią z troską. Jęta wie, o co mu chodzi. Zły moment, co? Elisza nie odpowiada. Jęta mruży łagodnie oczy. A czy jest dobry czas na śmierć? Stwierdza w końcu filozoficznie Elisza. Jęta mówi, że poczeka. Elisza patrzy na nią niby zatroskany, ale myślami jest gdzie indziej. Elisza Szor jest zawsze nieszczęśliwy. Zawsze mu czegoś brakuje, do czegoś tęskni. Chciałby mieć to, co mają inni, albo przeciwnie, ma coś, czego inni nie mają, a co uważa za niepotrzebne. To czyni z niego człowieka zgorzkniałego i niezadowolonego. Jako że Jęta jest najstarsza, każdy, kto przyjeżdża na wesele, od razu idzie się z nią przywitać. Gdy młoda żona siada przy łóżku Jęty, ta wyciąga rękę spod wilczych futer i kładzie ją na brzuchu dziewczyny, choć jeszcze wcale nie widać krągłości. O tak, Jęta widzi, że w brzuchu Szeindel rozgościła się właśnie pewna dusza. Jeszcze niewyraźna, trudno ją opisać, bo jest mnoga. Właściwie są to wolne dusze, których wszędzie wokół jest pełno i które tylko szukają okazji, żeby się chwycić jakiegoś wolnego kawałka materii. Nigdy przedtem Jęta nie widziała tego tak wyraźnie. Prawdę mówiąc, Szeindel też czasami jest jakaś nieswoja, bo również czuje ich obecność. Szeindel patrzy wymownie na Haję, gdy ta poprawia na chorej wilcze skóry. Owija jej wokół szyi swój szal i widzi, że staruszka nosi mnóstwo amuletów. Haja nie śmie ich tknąć. Kobiety opowiadają sobie straszne historie o duchach, zbłąkanych duszach, ludziach pochowanych żywcem i o znakach śmierci. Co czytamy w Zocharze? Elisza z najstarszym synem, z kuzynem Zalmanem Dobruszką z Moraw i Izraelem z Korolówki roztrząsają ważną kwestię. Co należy zrobić, gdy w domu szykuje się i wesele, i pogrzeb? Po chwili drzwi otwierają się i wchodzi szurając nogami rabbi Moszko, szczególnie biegły w kabale. Czytamy w Zocharze, że dwie rozpustnice, które stanęły z jednym żywym dzieckiem przed królem Salomonem, zwały się Mahalat i Lilit. He? Stary pytająco zawiesza głos, jakby dawał im czas, żeby przywołali sobie przed oczy odpowiedni ustęp. Litery imienia Mahalat mają wartość numeryczną 478, Lilit zaś 480. He? Kiwają głowami. Wiedzą już, co powie. Gdy człowiek bierze udział w uczcie weselnej, odrzuca od siebie czarownicę Mahalat z jej 478 kompaniami czartów, gdy zaś bierze udział w żałobie swego bliźniego, pokonuje czarownicę Lilit z jej 480 kompaniami czartów. Dlatego czytamy u Koheleta 7:2. Godzi się lepiej pójść do domu żałoby, aniżeli na miejsce radości. Idąc bowiem do domu żałoby, pokonywa się 480 czartowskich kompanii. W domu zaś wesela pokonywa się kompanii tylko 478. Co znaczy, wesele należy odwołać i czekać na pogrzeb. Dobruszka patrzy porozumiewawczo na kuzyna Eliszę. Wznosi wymownie oczy do góry. Jest rozczarowany wyrokiem. Nie będzie tu siedział w nieskończoność. Ma wprost nic na Morawach swoje tabaczane interesy, których spuszczać z oka nie powinien. I dostawy koszernego wina dla wszystkich tamtejszych Żydów, na co ma monopol. Ci tutaj krewni żony to ludzie mili, lecz prości i zabobonni. Właściwie nikomu nie podoba się takie rozwiązanie sprawy. Każdemu chce się wesela. Zaraz, natychmiast. Nie można już czekać. Wszystko stoi gotowe. I Elisza Szor nie jest zadowolony z wyroku. Wesele musi się odbyć. Gdy zostaje sam, woła do siebie Haję. Ona mu doradzi. I czekając na nią, przerzuca strony księżowskiej księgi, z której nie rozumie ani słowa. Sandra Korzeniak i Jan Peszek czytają Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu oraz gościnnie